Mens vi stille og roligt er ved at lukke døren til en børsuge, så går vi selvfølgelig ikke på weekend uden at være forberedt på den næste, der kommer. Det bruger vi lige 10 minutter på her i Millionærklubbens markedsudsigt. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har Lars Persson med i studiet. Velkommen til, Persson. Tak for det. Mit navn er Bodil Gansler. Vi kigger altså lidt frem mod, hvad der kommer til at ske de næste 5 børsdage i U33. Mm. Persson, vi ligger fra land med et regnskab fra svenske Probi, som du jo altså kigger på og holder øje med og har investeret i. Hvad tænker du, der skal ske på den regnskabsdag? Jamen altså, der skulle helst ske lidt det, at det går en rigtig vej for de her maveenzymer, hvad jeg lige vil sige. Den har jo haft det lidt svært. Den startede året rigtig godt, 350, kørte op i 500, og så faldt den tilbage igen, 350. Så egentlig ikke rigtig lavet det helt store afkast i år. Så det bliver sådan lidt spændende at se, hvad de har at fortælle. Hvor stort er det selskab her egentlig, Persson? Jo, det er jo en milliardforretning, og der jo kommer jo mere til, fordi vi har jo fundet ud af, at det er faktisk via en sund tarmflora i bakterier, som gør, at man lever længere eller sundere, eller har det bedre med kroppen. Så det er jo noget, der langsomt mere og mere vinder indpas rundt omkring, og det er jo også det, vi ser med vores egne enzymforretninger, Christian Hansen, Novozyme. Så det er noget, der kan blive meget, meget større, sådan som jeg ser det. God karma, god flora. Altså på mandag, når vi kigger på Probis regnskab. Tirsdag får vi regnskab fra Nilfisk og amerikanske Home Depot. Men ellers er det jo onsdag herhjemme, i hvert fald, der også bliver en af de helt store regnskabsdage. Med tal fra Vestas, William Demant, Norden, NKT, ALK. Herr Persson, der bliver nok at lave. Hvad for nogle regnskaber kommer du til at holde særligt øje med? Jamen altså for eksempel ALK vil jeg jo gerne høre lidt mere om, hvad de går og tænker om det amerikanske marked. Det er helt sikkert det er et af de steder, hvor man tænker, skal de gøre det hele selv, eller finder de din partner, eller hvad sker der? Aktien har jo egentlig haft det rimelig godt i år, og er stedet pænt. Og det er på trods af, at de har haft lidt problemer med de franske myndigheder, som deres konkurrent jo også havde for nogle år siden. Aktien tog et ordentligt dyk lige ved juletid og røg ned ved en 725, og nu ligger den så 1200, så det har jo været et godt år med næsten 60% i afkast på ALK, og nu må vi så se, om de kan holde momentum, og det er jo lidt spændende. Så er der også kommet den her græsallergitablet og sidertræet i Japan, og husstøvsallergiens pillen skal jo også rulles ud. Så der er egentlig et par spændende ting, som vi kan gå og kigge på der og lytte lidt til. Og også en af de relativt nye selskaber på børsen, TCM Group, kommer med regnskab der også på onsdag. Er det en aktie, du har været inde omkring? Nej, og jeg begynder, altså kigger man på de svenske aktier inden for den her sektor, Envido for eksempel, vinduer til huse og Nobia køkkener, så har de haft det lidt svært, fordi det er ligesom om, at det er gået lidt i stå med den her vækst. Vi køber ikke så mange køkkener, vi skal og renovering af huse og sådan noget. Det er sådan fundet sig et leje, så den der vækst, man har set tidligere, den er der ikke så meget mere. Så det bliver nok det, vi skal holde øje med. Hvad går de og tænker, de her TCM Group? Og spørgsmålet er også, om det ikke bliver i gåseøjen sådan en cash cow, der bare står sådan og gnøffer lidt stille og roligt over i hjørnet, uden at måske at det kursmæssigt får vi de helt store eksplosioner. Det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Mm. Claes Olsson og Holmen på den svenske side her, Persson, det er også nogle selskaber, der aflægger regnskab netop på onsdag. Jeg ved, at du er sådan lidt interesseret i at holde øje med, hvad der kommer til at ske fra Holmen. Ja, altså der har jo været en masse skovbrand og sådan noget. Hvad betyder det egentlig sådan regnskabsmæssigt? Det er jo også noget, der er taget i regnskaberne. Skal man nu til at afskrive, at man har mistet noget skov, eller hvor voldsomt er det gået ud over dem? Træpriserne har haft en faldende tendens her hen over sommeren, men kunne vi måske se nogle stigende træpriser i efteråret? Vi har både skovbrand i Californien og Sydeuropa, og nu også en del i Sverige. Og det kommer sådan mere og mere i Sverige, ikke? Vi så også for nogle år siden, hvor der var stor skovbrand. Så det er jo nok noget af det, vi skal holde lidt øje med. Hvad gør de her selskaber, der lever af skovene? Også SCA og Rutneros og Bergstimber og alt det med. Der er masser af de her skovselskaber, der måske skal tage tingene op til overvejelse. Også fordi man kan måske bare ikke køre ud med store maskiner, som man gjorde tidligere, fordi at hvis der kommer en gnist, jamen, så tænder du jo en skovbrand. Hvad gør man så? Så det bliver lidt spændende sådan lige at læse på det hvad der sker der. Der kommer også et regnskab for et selskab, som jeg også synes, det bliver spændende at følge. Asetek, Lars Persson, dansk selskab, noteret i Norge. Ja. En aktie, som jeg ved, at der er mange af vores lyttere, som også holder øje med, og som jeg sikkert også har investeret i. En aktie, som i hvert fald også har haft nogle gevaldige rutsjeture, rent teknisk. Hvordan skal man så se på den aktie lige pt.? Jamen, det er ligesom om, den er ved at komme lidt tilbage. Den dykkede voldsomt ned i april måned, hvor den var helt nede i 60, og nu ligger den lige omkring de 90 kroner og er kommet lidt tilbage der. Så det bliver spændende at se, hvad det er for en regnskab, og er det der overrasker, eller går bedre, end man har regnet med, så kunne den jo godt springe op til en 110, hvor der har været noget modstand i marts måned, og går vi helt tilbage til, hvor den toppede. Det var i september 2017 i kurs 130. Jamen, så er der en mulighed for at måske på det lange run, eller lange ridt, kan man sige, at få presset aktien derop, men det kræver altså, at man får øget salget og overrasker måske på bundlinjen også. Alt det er altså onsdag den 15. august, men vi får ikke lov til at hvile længe her, Persson, fordi allerede om torsdagen, så vælter det ind med endnu flere regnskaber. For Carlsberg, DFDS, Torm ISS, Zealand Pharma, Bioporto, Bavarian, hold da op, Persson, ja. Hvad bliver det for en morgen? Jamen, det bliver selvfølgelig en travl morgen. Altså, mit fokus vil i hvert fald være til at starte med på Carlsberg. Jeg vil gerne lige vide, hvordan har de klaret sommeren. Vi alle sammen har jo gået og pustet og tænkt, at der må være drukket meget øl og læskedrikke. Og hvorimod, at kiggede man på Heinekens regnskab, jamen, så drillede råvareindkøbene jo lidt. Det er den her stigende kornpriser og maltpriser, som driller, fordi det mangler man lidt. Apropos sommeren og høsten har gjort, at det er blevet måske en lille smule mindre af det, og det presser priserne op, og det drillede ikke en lille smule, hvor omvendt så var der Kopperbergs op for Sverige, som producerer en masse cider, og de havde solgt en masse, og det, der er du ikke så meget afhængig af humle og korn på samme måde, så, og det var svenskerne, vil jeg sige, Carlsberg også slået ind på, så jeg kunne godt forestille mig måske, at man havde fået solgt noget der, og så må du selvfølgelig se, hvor mange soft drinks, altså hvor meget sodavand har de fået solgt der. Så ja, det bliver det vil jeg holde øje med. Og så er der selvfølgelig også DFDS. Klarer de sig lige så godt som DSV og Bavarian Nordic? Hvordan går det med den? Nu var der jo lige det uden om den her RS-virus, som de fik godkendt fase 2 med. Kan vi fortælle lidt mere om det, og hvor langt er vi i den her proces? Og hvad så med det her Ebola-udbrud, der er nede i Afrika? Jamen, er de med noget af det? Og de har jo tidligere haft noget vaccine på vej derned, så der er mange ting der. Der er i hvert fald de tre selskaber, jeg vil have hovedfokus på. Og så kommer der også fra udlandet, altså Walmart, Alibaba og Nvidia, Lars Persson, nogle aktier, som vi også har talt ganske meget om i Millionærklubben, og som jo altså også er nogle af de her gigantiske store selskaber, som tit kan være med til at sætte en eller anden trend eller en eller anden retning for, hvordan det hele taget går med den underliggende stemning på aktiemarkedet. Så det bliver også interessant at holde øje med. Vi slutter med rosinen i pynsen, som jo vel mest af alt. Er Mærsk på fredag kommer med regnskab? Ja, de har jo været ude og nedjustere, og aktien steg jo på det, fordi det var bunkerpriser, altså noget olie til skibene, der drillede, fordi fragtraterne var jo steget, så men man havde åbenbart ikke hedget så godt nok af. Man troede måske ikke, at oliepriserne skulle stige så meget. Så det er jo mere om, hvordan strategien er, og om hvad for en vej slår vi 100% ind på, og er der noget nyt eller et eller andet, så det er måske det. Men jeg tænker, Mærsk har aldrig kunne rigtig hisse mig op. Det er sådan en, jeg har altid gået udenom den. Jeg tror også sjældent, jeg har haft den i nogle af de porteføljer, jeg har administreret. Jeg synes, den har været generelt kedelig. Synes, at man skulle kunne lave et godt afkast uden Mærsk, og i år, eller der har også været nogle år, hvor det har været svært at lave nogle afkast, hvis man har haft Mærsk, så den siger mig ikke så meget. Så det er altså ikke en, du sidder og nørder med og kigger på, hvad dit personlige kursmål er. Det er der jo andre af vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Han har jo gerne sådan et mål på Mærsk. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvor det ligger lige nu. Nej. Har jeg hørt 8.000? Ja, eller er det noget? Ja, det kan nok meget godt passe. Det synes jeg, jeg erindrer. Nej, det har aldrig været en aktie, der har sagt mig specielt meget. Jeg vil hellere have nogle af de andre, vi har haft på markedet. Betyder det, du vil være mere interesseret i det regnskab fredag, der kommer fra Skov og Company? Ja, den har jeg jo selv, så den må jeg jo virkelig stikke snuden ned i og se, hvordan det går. Og her til fredag i denne uge, der har Svenske Handelsbanken jo været ude og justere lidt på deres forventninger til Skov på grund af Biomar, og de mener, at der kommer lidt kedelige tal for fiskefoderafdelingen, så nu må vi se, om de får ret, eller hvad det bliver. Men det er jo en stor konglomerat, så der kan jo så heldigvis være noget på gyngerne, at de har vundet lidt på nogle af deres nye opkøbte forretninger. Så jeg er stadig fortrøstningsfuld på Skov, selvom teknisk ser den lidt kedelig ud, og kursmæssigt, siden jeg købte den, har den slet ikke udviklet sig godt nok. Lars Persson, det bliver som altid en travl uge, vi er foran os. Vi kigger på det hele alle hverdage, som sædvanligt i Millionærklubben. Det er mellem 9 og 10 på genhør der.